vlídní supové. Už tomu bylo 15 let, co Hurriané zřídili svou základnu na odvrácené straně měsíce. To bylo bezpříkladné, neslýchané. Žádnému Hurrianovi se ani nesnilo o tom, že by to mohlo trvat tak dlouho. Dekontaminační jednotky už byly připraveny a čekaly už 15 let, připraveny snést se střemhlav dolů skrze radioaktivní mračna a zachránit, co se zachránit dalo pro ty, kteří přežili. Přirozeně za spravedlivou odměnu, ale planeta 15krát oběhla kolem svého slunce. Její satelit přitom pokaždé skoro 13krát obkroužil svou vedoucí planetu. A po celý ten čas čekali na nukleární válku marně. Vědci velkých primátů nechávali vybuchovat nukleární bomby na rozličných místech planetárního povrchu. Stratosféra planety se výrazně zahřála radioaktivním odpadem. Ale pořád to nebyla válka. Devian statečně doufal, že bude vyměněn. Byl už čtvrtým sloužícím kapitánem této kolonizační expedice, pokud tak mohla být po 15 letech nečinnosti ještě nazývána, a vůbec by mu nevadilo, kdyby ho měl vystřídat pátý. Teď, když jeho mateřská planeta vyslala archadministrátora, aby osobně zkontroloval situaci, mohlo jeho odvolání přijít každou chvíli. Tím lépe. Stál v kosmickém obleku na povrchu měsíce a myslel na svůj domov, na Hurrii. Dlouhé tenké ruce se mu přitom neklidně pohybovaly, zatímco jeho podvědomí toužilo vedeno milionletým instinktem po prastarých stromech. Byl jen 90 cm vysoký. To, co se dalo zahlédnout skrze skleněný průzor jeho přilby, byla černá vrásčitá tvář s masitým pohyblivým nosem uprostřed. Drobný chumáč jemných vousů byl v kontrastu k ní čistě bílý. Vzadu na jeho obleku, těsně pod středem, byla vypouklina, ve které mohl pohodlně spočinout jeho krátký pahýlovitý hurrianský ocas. Devian přirozeně považoval svůj vzhled za samozřejmý, ale přitom si byl velice dobře vědom rozdílu mezi Hurriany a všemi ostatními inteligentními rasami galaxie. Jedině Hurriané byli tak malí, jen Hurriané měli ocasy, jen oni unikli nevyhnutelné nukleární válce, která zničila každý z ostatních známých inteligentních druhů. Stál na valem obehnané planině, která se ve vzdálenosti mnoha kilometrů zvedala do prstencové vyvýšeniny neviditelné proti horizontu a kterou by Hurriané, kdyby nebyla tak obrovská, nazývali kráterem. U jižního okraje kruhového valu, který trvale poskytoval ochranu proti přímým slunečním paprskům, vyrostlo město. Původně to byl přirozeně jen dočasný tábor, ale postupně tam byly přivezeny ženy a narodily se v něm děti. Teď tam byly školy a složitá hydroponická zařízení, velké vodní rezervoáry, prostě všechno, co ve světě bez atmosféry k městu patří. Bylo to směšné. Tohle všechno jen proto, že planeta měla nukleární zbraně, ale nepustila se do nukleární války. Archadministrátor, který přiletí už brzy, nepochybně okamžitě začne klást naprosto stejnou otázku, kterou si Devian v poslední době kladl už tolikrát. Proč ještě nevypukla nukleární válka? Devian pozoroval mohutné mauvy připravující právě půdu pro přistání, zarovnávající terénní nerovnosti a pokládající keramické dno navržené k absorpci tlaku hyperatomického pole sloužící pro minimalizaci nepohodlí pasažérů uvnitř lodi. Z mauvů vyzařovala síla i přes jejich skafandry, ale byla to jen svalová síla. Za nimi stála malá postavička Hurriana, který jim dával rozkazy a učenliví mauvové poslouchali. Přirozeně, rasa mauvů platila odměnu v té nejneobvyklejší minci ze všech velkých primátů, v odvodu sebe samých na místo materiálního zboží. Byla to překvapivě užitečná daň, po mnoha stránkách lepší než ocel, hliník nebo vzácné léky. Devianův přijímač se probudil k životu. Loď je na dohled, pane, ozvalo se hlášení. Přistane do hodiny. Velice dobře, odpověděl Devian. Připravte moje vozidlo, aby mne mohlo dopravit k lodi okamžitě, jakmile přistane. Ve skutečnosti se ale zase tak dobře necítil. Archadministrátor přišel, obklopený osobní suitou 5 mauvů. Vešli do města s ním, jeden po každém jeho boku, 3 za ním. Pomohli mu z kosmického obleku a pak si teprve sundali vlastní. Jejich řídce ochlupená těla, velké obličeje s hrubými rysy, široké nosy a plochá čela byly odporné, ale nehrozivé. Ačkoliv byli dvakrát vyšší než Hurriané a víc než dvakrát širší v ramenou, v očích měli prázdnotu a ve způsobu, jakým stáli, v jejich lehce zvěšených hlavách na tlustých krcích a strnule visících rukou bylo něco bezmezně pokorného. Archadministrátor je propustil a oni odpochodovali. Ve skutečnosti jejich ochranu samozřejmě vůbec nepotřeboval, ale jeho postavení prostě vyžadovalo pětičlennou suitu a tak ji měl. V průběhu jídla ani během takřka nekonečného uvítacího ceremoniálu nebyly žádné záležitosti projednávány. V čase, který by byl mnohem příhodnější na spaní, se archadministrátor pohladil svými drobnými prsty ve vousech a řekl, jak dlouho ještě budeme muset čekat na tuto planetu, kapitáne. Byl viditelně pokročilého věku. Vlasy na jeho nadloktí šedivěly a chomáče na jeho loktech byly skoro stejně bílé jako jeho vous. To nedokážu říct, vaše výsosti, odpověděl Devi N. pokorně. Neubírají se předpovězenou cestou. To je očividné. Otázka je, proč se neubírají předpovězenou cestou. Radě je jasné, že tvoje zprávy slibují víc, než dostáváme. Hovoříš o teoriích, ale neuvádíš podrobnosti. My na Hurrii jsme tím už unaveni. Pokud víte něco, co jste nám neřekl, teď je ten správný čas to udělat. Ta věc, vaše výsosti, se těžko dokazuje. Nemáme zkušenosti s výzvědnou službou po tak dlouhé období. Až do nedávna jsme si nevšímali správných věcí. Každoročně jsme očekávali, že nukleární válka vypukne už v příštím roce a teprve když jsem se stal kapitánem já, začali jsme blíže zkoumat lidi. Dlouhému čekání můžeme k dobru přičíst alespoň to, že jsme se zatím naučili některé z jejich základních jazyků. Skutečně. Aniž jste přistáli na planetě. Naše lodi, které při výzkumných misích pronikly do atmosféry planety, zachytily četná rádiová vysílání, vysvětlil Devi N. Zvláště v posledních letech. Nasadil jsem na ně naše lingvistické počítače a už několik let se pokouším pochopit jejich smysl. Archadministrátor vytřeštil oči. Vyhlížel tak, že jakékoliv další vyjádření překvapení by bylo nadbytečné. A dozvěděl jste se něco zajímavého. Možná ano, vaše výsosti, ale závěry, které jsem si z toho udělal, jsou tak podivné a nepodepřené skutečnými důkazy, že jsem si o nich nedovolil hovořit ve svých oficiálních hlášeních. Archadministrátor chápal. Nevadilo by vám pohovořit o nich neoficiálně, se mnou? Otázal se škrobeně. Udělám to rád, odpověděl Devi N. okamžitě. Obyvatelé zdejší planety jsou přirozeně svou povahou velcí primáti. A jsou soutěživí. Archadministrátor si ulehčeně oddechl a rychle si jazykem olízl špičku nosu. Obával jsem se, zamumlal, že by mohli nebýt soutěživí, a to by pak, ale pokračujte, jen pokračujte. Jsou soutěživí, ujistil ho Devi N. Mnohem více, než by jeden na základě zkušeností očekával. Tak proč nejde všechno ostatní, jak má jít? Prozatím jde, vaše výsosti. Po obvykle dlouhé inkubační době začali s mechanizací. Potom se ze zabíjení obvyklého pro velké primáty stalo skutečně ničivé válčení. Jako výsledek poslední globální války byly vyvinuty nukleární zbraně a pak válka okamžitě skončila. Archadministrátor přikývl. A potom, podle všech našich zkušeností měla krátce na to vypuknout nukleární válka, v jejím průběhu se nukleární zbraně měly rychle vyvinout v destruktivní a ty měly být ve stylu typickém pro velké primáty a navzdory vší logice použity, čímž by byla populace planety rychle redukována na hladovějící zbytky ve zničeném světě, řekl Devi N. Samozřejmě ale nedošlo k tomu. Proč? Je tady jedna pozoruhodná věc, odpověděl Devi N. Myslím, že jakmile ti lidé začali s mechanizací, jejich vývoj se urychlil víc, než je obvyklé. No a? Otázal se archadministrátor. Záleží na tom. Tím rychleji vynalezli nukleární zbraně. Pravda. Ale po poslední všeobecné válce začali vyvíjet nukleární zbraně v neobyčejném měřítku. Než měli šanci rozpoutat nukleární válku, zvětšil se jejich smrtící potenciál natolik, že dosáhl stavu, za kterého si inteligence velkých primátů neodvažuje válku riskovat. Malé černé oči archadministrátora se rozšířily. Ale to je nemožné. Nezajímá mne, jak technicky nadaní ti tvorové jsou. Vojenská věda se rychle rozvíjí jen za války. Možná to v případě těchto konkrétních tvorů neplatí. A i kdyby ano, zdá se, že právě vedou válku, nikoli v opravdovou válku, ale válka to je. Není to opravdová válka, ale válka to je, zopakoval archadministrátor nechápavě. Co to znamená? Tím si nejsem jist. Devian zlostně nakrčil nos. V tomto směru byly moje pokusy nalézt logiku v útržkovitých materiálech, které jsme pozbírali, nejméně uspokojující. Tato planeta má něco, co se nazývá studená válka. Ať už je tím míněno cokoliv, nutí je to k divokému výzkumu a přitom to nevede k totální nukleární destrukci. Nemožné. Zvolal archadministrátor. Ta planeta tady je, opáčil Devian. Jsme tady my. Čekáme tu už 15 let. Archadministrátorovi dlouhé ruce se zvedly, skřížily se nad hlavou a pak se dotkly opačných ramen. Pak můžeme udělat jen jediné. Rada počítala i s možností, že se planeta ocitla ve slepé uličce, v určitém neklidném míru, který balancuje na pokraji nukleární války. Něco jako jste mi právě popsal, přestože nikdo nenavrhl důvod, o kterém jste se zmiňoval. Ale je to něco, co si nemůžeme dovolit. Ne, vaše výsosti, ne. Zdálo se, jako by mu to působilo takřka fyzickou bolest. Čím déle ta rovnováha trvá, tím větší je možnost, že velcí primáti objeví metody mezihvězdných cest. Pak proniknou do galaxie se vší svou soutěživou silou. Chápete, tak tedy, archadministrátor zabořil hlavu hluboko do svých rukou, jako by si nepřál slyšet to, co sám musel říct. Jeho hlas zněl trochu tlumeně. Pokud takto balancují na okraji, musíme je trochu postrčit, kapitáne. Musíme je postrčit. Devianovi se obrátil žaludek a on znovu ucítil svou večeři, tentokrát v hrdle. Postrčit je, vaše výsosti. Nemohl, nechtěl pochopit. Ale archadministrátor ho nenechal na pochybách, musíme jim pomoci rozpoutat nukleární válku. Vypadal stejně nešťastně, jako se Devian cítil. Zašeptal, musíme. Devian stěží dokázal promluvit. Ale jak bychom mohli něco takového udělat, vaše výsosti? Zeptal se šeptem. Já nevím jak. A nedívejte se tak na mě. Není to mé rozhodnutí. Je to rozhodnutí rady. Jistě chápete, co by se stalo s galaxií, kdyby velcí primáti vstoupili do vesmíru v plné své síle, neskroceni nukleární válkou. Devian se při té představě otřásl. Všichni jejich soupeři v galaxii by byli předem ztraceni. Násilím tu myšlenku zapudil. Ale jak se dá rozpoutat nukleární válka? Jak se to dělá? Přiznám se, že nevím. Ale nějaký způsob existovat musí, možná, mohli bychom poslat zprávu, nebo, pomocí kondenzace mraků bychom mohli způsobit kritickou dešťovou bouři. S jejich počasím bychom toho dokázali udělat hodně. Jak by tohle mohlo rozpoutat nukleární válku? Zeptal se Devian, na kterého to neudělalo žádný dojem. Možná, že nemohlo. Zmiňoval jsem se o tom pouze jako o možném příkladu. Ale velcí primáti to vědí. Konec konců, oni jsou ti, kteří za podobných situací nukleární války rozpoutávají. Musí to být uloženo v jejich mozcích. A to je rozhodnutí, ke kterému dospěla rada. Devian zaslechl tichý zvuk, jenž vydával jeho ocas, jak pomalu bubnoval o židli. Pokusil se to zastavit, ale marně. Jaké rozhodnutí, vaše výsosti? Chytit velkého primáta na povrchu planety. Unést ho, divokého. Jiní v tomto okamžiku na planetě neexistují. Samozřejmě, že divokého. A co čekáte, že nám řekne? Na tom nezáleží, kapitáne. Jestliže ho donutíme, aby mluvil dostatečně dlouho o čemkoliv, mentální analýza už nám dá odpověď. Devian vtáhl hlavu tak hluboko, jak jen to šlo, do prostoru mezi lopatkami. Kůže v podpaží se mu chvěla odporem. Divoký velký primát. Pokusil si nějakého představit, nedotčeného omračujícími následky nukleární války, nezměněného civilizačním vlivem hurrianského eugenického chovu. Archadministrátor se nesnažil skrýt fakt, že cítil stejný odpor, ale řekl, vy povedete loveckou expedici, kapitáne. Je to pro dobro galaxie. Devian viděl planetu už nesčíslněkrát, ale pokaždé, když kosmická loď obletěla kolem měsíce a dostala tak Zemi do jeho zorného pole, zaplavila ho nesnesitelná vlna stesku po domově. Byla to překrásná planeta, v rozměrech a hrubých rysech podobná Hurrii, ale divočejší a velkolepější. Po pustotě měsíce byl pohled na ni jako úder do hlavy. Napadlo ho, kolik asi podobných planet bylo v tuto chvíli pod hurrianskou nadvládou. Kolik jiných planet se teď nacházelo pod přísným dohledem, který hlásil sezónní změny vzhledu, jež mohly být vysvětleny pouze jako důsledek umělé kultivace užitkových rostlin. Kolikrát v historii už nastal den, kdy radiace ve stratosféře některé z těch planet začala prudce stoupat a kdy zase jednou mohly být vyslány kolonizační oddíly, jako na tuto planetu. Sebevědomí, se kterým Hurriané zpočátku postupovali, bylo skoro až patetické. Devien by se těžko dokázal ubránit smíchu, když pročítal počáteční hlášení, nebýt toho, že byl nyní v projektu Lapen sám. Hurrianské výzkumné čluny se snášely až těsně k planetě, aby sesbíraly geografické informace, aby lokalizovaly populační centra. Byly samozřejmě viděny, ale co na tom záleželo? Konečný výbuch už měl přece přijít každou chvíli. Každou chvíli, ale léta míjela a piloti výzkumných lodí začali uvažovat, jestli by neměli být opatrnější. Stáhli se. Devienův člun se choval velice obezřetně. Posádka se díky nepříjemnosti jejich mise nacházela v krajně vypjatém stavu. Žádné Devienovo ujištění, že nemíní velkému primátovi nijak ublížit, je nemohlo docela uklidnit. Stejně tu záležitost nesměli uspěchat. Snesli se nad slušně pustý a neobhospodařovaný kus nerovné země. Po dobu několik dní zůstali ve výšce 15 kilometrů, zatímco napětí mezi posádkou rostlo a klid se dařilo zachovat jen vždy lhostejným mauvům. Pak jim teleskop odhalil tvora, samotného v opuštěné krajině. V jedné ruce měl dlouhou hůl a přes horní část zad měl přehozený ranec. Tiše, nad zvukovou rychlostí, se snesli. U řízení byl rozechvělý Devien osobně. Než byl tvor unesen, pronesl jen dvě určitelné věci a ty také tvořily první dva vzorky řeči zaznamenané pro mentální analýzu. První byl zachycen směrovým mikrofonem ve chvíli, kdy velký primát zahlédl loď skoro přímo nad sebou. Zněl, můj bože, létající talíř. Devien pochopil význam druhého slovního spojení. Byl to termín pro hurrianské lodi, který se vžil mezi velkými primáty v průběhu těch raných bezstarostných let. Druhá poznámka byla pronesena, když byl divoký tvor přinesen do lodi, zápasící s úžasnou vehemencí, ale bezmocný v ocelovém sevření nepřemožitelných mauvů. Devien namáhavě oddechoval a chřípí se mu lehce chvělo. Přistoupil blíže, aby ji zachytil a tvor jehož nepříjemně lysý obličej byl zvlhlý nějakým tekutým sekretem, zaječel, svaté Toledo. Vopičák. Devien opět pochopil jen druhou část. Bylo to označení pro malé primáty v jednom z hlavních jazyků planety. Divokého tvora bylo skoro nemožné zvládnout. Než na něj bylo možné rozumně promluvit, bylo nutné obrnit se takřka nekonečnou trpělivostí. Zprvu to byla nepřetržitá série krizí. Tvor pochopil takřka okamžitě, že byl unesen ze země a to, o čem si Devien myslel, že by pro něj mohl být vzrušující zážitek, se vyvinulo docela jinak. Tvor mluvil jen o svých potomcích a samici. Mají ženy a děti, pomyslel si Devien soucitně a svým způsobem je milují, protože jsou to také velcí primáti. Potom pochopil, že mouvové, kteří ho střeží a kteří ho drží na úzdě, když je to z hlediska jeho prudkosti nutné, mu neublíží a že se mu nic nestane. Devienovi se dělalo špatně už jen z pomyšlení, že by jedna inteligentní bytost mohla ublížit druhé. Bylo pro něj velice těžké hovořit o tomto tématu, i když tu možnost musel připustit jen na dobu nezbytně nutnou k tomu, aby ji popřel. Tvor z planety přijal jeho váhání velice podezíravě. Patřilo to k chování běžnému pro velké primáty. Pátého dne, když tvor zůstal snad v důsledku úplného vyčerpání klidný po poměrně dlouhou dobu, se s ním Devien pokusil domluvit ve svém osobním bytě. Tehdy se najednou znovu rozvsteklil, když mu Hurrian věcným způsobem vysvětlil, že čekají na nukleární válku. Vy čekáte, zvolal tvor. Jak si můžete být tak jistí, že k ní dojde? Devien si tím přirozeně jistý nebyl, nicméně řekl, k nukleární válce dojde pokaždé. Naším cílem je poskytnout vám po ní svou pomoc. Poskytnout nám pomoc po ní. Jeho slova zněla čím dál rozrušeněji. Divoce mával rukama a mauvové, kteří ho obklopovali z obou stran, ho znovu jemně spacifikovali a odvedli ho. Devian si povzdechl. Tvorovy poznámky nabývaly na kvantitě a možná, že už z nich mentální analyzátor mohl něco vyvodit. Jeho vlastní neozbrojený mozek to ale nedokázal. Tvorovy zajetí zřejmě nijak zvlášť nesvědčilo. Jeho tělo bylo skoro úplně lysé, kteroužto skutečnost nebylo možno odhalit na základě dálkového pozorování kvůli umělým kůžím, jež nosil. Činil tak možná, aby se zahřál a možná také z instinktivního odporu, který měli velcí primáti vůči lysé kůži. To by mohlo být zajímavé téma rozhovoru. A mentálnímu analyzátoru poslouží jakékoliv slovní projevy velkého primáta stejně dobře. Zvláštní bylo, že tvorovi začaly na tváři růst vlasy. Vlastně jich bylo víc, než měli ve tváři Hurriané a měli tmavší barvu. Tak či tak, nejdůležitější bylo, že mu zajetí nijak nesvědčilo. Byl stále hubenější, protože málo jedl a pokud by byl držen na základně příliš dlouho, jeho zdraví by mohlo utrpět. Devian se za to nechtěl cítit zodpovědný. Příštího dne se velký primát zdál být poměrně klidný. Mluvil skoro dychtivě a každou chvíli se v rozhovoru vracel k nukleární válce. Patrně měla promysl velkého primáta velkou přitažlivost, pomyslel si Devian. Říkal jste, že k nukleární válce dojde vždycky. Zeptal se tvor. Znamená to, že existují i jiní lidé, než vy a my a oni. Ukázal na mauvy, kteří stáli poblíž. Existují tisíce inteligentních druhů žijících na tisíci planetách. Mnoho tisíc, odpověděl Devian. A u všech došlo k nukleární válce. U všech, které dosáhly jistého stadia technologie. U všech, kromě nás. My jsme jiní. Chybí nám soutěživost. Máme vrozený instinkt pro spolupráci. Chcete říct, že víte, že dojde k nukleární válce a nic proti tomu neděláte? Děláme, odpověděl Devian ukřivděně. Samozřejmě, že děláme. Snažíme se pomoct. V raných dobách historie mého lidu, když jsme se naučili cestovat vesmírem, jsme velké primáty skoro nechápali. Odmítali naše pokusy o spřátelení a tak jsme se přestali snažit. Potom jsme našli planety v radioaktivních ruinách. Nakonec jsme objevili jednu planetu, kde právě zuřila nukleární válka. Byli jsme zděšeni, ale nemohli jsme nic dělat. Pomalu jsme se učili. Teď jsme připraveni u každé planety, která se dostala do nukleárního stadia. Jsme připraveni se zařízením pro dekontaminaci a eugenickými analyzéry. Co jsou to eugenické analyzéry? Devian vytvořil tu frázi pomocí analogie s tím, co věděl o jazyku divokého tvora. Teď řekl opatrně, řídíme jimi páření a sterilizace tak, abychom v mezích možnosti vyloučili element soutěživosti u těch, kteří přežijí. Na okamžik měl pocit, že se tvor znovu rozzuří. Velký primát místo toho řekl bezvýrazným hlasem, chceš říct, že je uděláte stejně poslušnými jako tyhle. Znovu ukázal na mauvy. Ne. Ne. Tihle jsou jiní. Prostě učiníme, že jsou spokojení v míru milovné, neexpanzivní a neagresivní společnosti pod naším vedením. Právě proto, že jim tato vlastnost chyběla, se sami zahubili a bez naší pomoci by se zahubili znovu. Co z toho máte? Devian se na tvora nevěřícně podíval. Bylo skutečně nutné vysvětlovat mu základní potěšení života. Řekl, vy nemáte radost, když někomu můžete pomoct. No tak. Mimo to. Co z toho máte? Samozřejmě jistý příspěvek Hurry je nezbytný. Ha. Odměna za záchranu druhu je jen spravedlivá, namítl Devian a máme s tím výlohy, které je nutné pokrýt. Příspěvek není velký a mění se podle povahy světa. Může jim být roční dávka dřeva ze zalesněné planety nebo manganové soli z jiné. Planeta Mauvu je chudá na suroviny a tak nám sami nabídli, že nám poskytnou určitý počet svých lidí k použití jako osobní pomocníky. Jsou mimořádně silní i na velké primáty a s malou bezbolestnou úpravou pomocí anticerebrálních drog. Děláte z nich zombie. Devian odhadl význam slova a rozhořčeně namítl, vůbec ne. Pouze je učiníme spokojenými s jejich rolí osobních služebníků a vymažeme jejich vzpomínky na domov. Nechceme, aby byli nešťastní. Jsou to přece inteligentní bytosti. A co byste udělali s pozemšťany, kdyby u nás vypukla nukleární válka? Měli jsme 15 let, abychom si to promysleli, odpověděl Devian. Vaše planeta je velice bohatá na železo a vyvinuli jste si skvělý ocelářský průmysl. Řekl bych, že vaším příspěvkem by byla ocel. Povzdechl si. Ale myslím, že v tomto případě příspěvek ani nepokryje naše náklady. V této chvíli už čekáme přinejmenším o 10 let déle, než bylo v plánu. Kolik raz už jste tímto způsobem zdanili? Zeptal se velký primát. Přesný počet neznám. Určitě více než 1000. Takže jste teď takový malý správci galaxie, co? 1000 světů se samo zničilo, jen aby mohli přispět na váš blahobyt. Jste ještě něco jiného. Hlas divokého velkého primáta nabíral na síle i na výšce. Jste supové. Supové. Zopakoval Devi N, pokoušeje se slovo zařadit. Mrchožrouti. Ptáci, kteří čekají, až nějaké ubohé stvoření zahyne v poušti žízní a pak se slétnou, aby sežrali jeho tělo. Devi N cítil, že se mu z představy, která mu vytanula v mysli, dělá špatně. Ne, ne, my druhům pomáháme. Čekáte, až dojde k válce, jako to dělají supy. Kdybyste chtěli pomoct, zabránili byste jí. Nezachraňovali byste ty, kteří přežijí. Zachránili byste všechny. Devi Enův ocas se zachvěl náhlým vzrušením. Jak bychom mohli zabránit válce? Povíte mi to. Co bylo zabráněním válce, když ne reverze rozpoutání války? Když přijde na kloup jednomu z obou procesů, ten druhý už určitě bude zjevný. Ale divoký velký primát se zarazil. Nakonec řekl, jděte tam dolů. Vysvětlete jim, jak se věci mají. Devi N pocítil mírné zklamání. Tohle nevyšlo. Přistát mezi vámi. Naprosto nemožné. Kůže se mu chvěla na tuctu místech, když si představil, jaké by to bylo jednat s neskrocenými miliardami divokých velkých primátů. Možná byl vyděšený výraz v Devi Enově tváři tak patrný a neomylný, že ho divoký rozpoznal i přes druhovou bariéru. Pokusil se na Huriana vrhnout, ale byl zachycen doslova uprostřed skoku jedním z mauvů, který ho znehybnil pouhým stažením bicepsů. Divoký zaječel. Ne. Budete tady prostě sedět a čekat. Supe. Supe. Supe. Trvalo to celé dny, než se Devi N přiměl znovu setkat s divokým velkým primátem. Takřka ho to dohnalo k projevu neúcty vůči archadministrátorovi, když trval na tom, že mu chybí dostatečné údaje pro konečnou analýzu mentality divokých velkých primátů. Devi N namítl statečně, určitě už musíte mít dost materiálu pro nějakou odpověď na náš problém. Archadministrátorovo chřípí se zachvělo a jeho růžový jazyk se přemýšlivě vysunul. Nějakou odpověď možná. Ale nemohu se na ni spolehnout. Máme před sebou velice zvláštní druh. To už víme. Nemůžeme si dovolit dělat omyly. Alespoň jedno víme. Podařilo se nám vybrat vysoce inteligentního jedince. Pokud to pro jejich rasu není standard. Zdálo se, že tato představa působí archadministrátorovi starosti. Devi N řekl, ten tvor navodil strašnou představu toho ptáka, toho supa, dopověděl archadministrátor. Postavil tím celou naši misi do naprosto zkresleného světla. Od té doby nejsem schopen řádně jíst ani spát. Vlastně mám strach, že budu muset požádat o uvolnění. Nedříve než dokončíme to, proč nás sem poslali, řekl archadministrátor pevně. Myslíte si snad, že mně se líbí představa toho mrchožrouta? Musíte opatřit více dat. Devi N nakonec přikývl. Samozřejmě chápal. Archadministrátor nedychtil rozpoutat nukleární válku o nic více než kterýkoliv Hurrian. Oddaloval okamžik rozhodnutí, jak nejvíce to šlo. Devi N se odhodlal ještě k jednomu rozhovoru s divokým velkým primátem. To, co se z něj nakonec vyvinulo, se ukázalo být naprosto nesnesitelné. Divoký měl modřinu na tváři, jako by znovu kladl odpor mauvům. Vlastně bylo jisté, že kladl. Udělal to mnohokrát už dříve a mauvové, navzdory gigantické snaze neublížit mu, se nedokázali tu a tam vyhnout nějaké té modřině. Dalo by se čekat, že si divoký všimne, jak ohleduplně se k němu chovají a začne se chovat klidněji. Namísto toho u něj vědomí bezpečnosti jen posílilo odpor. Tihle velcí primáti jsou zvrhlí, pomyslel si Devi N smutně, skutečně zvrhlí. Asi hodinu se rozhovor točil kolem bezvýznamných věcí a pak divoký řekl s náhlou bojovností, jak dlouho si říkal, že už si tady. 15 vašich let, odpověděl Devi-N. To sedí. První létající talíře byly spatřeny těsně po druhé světové válce. Kolik času ještě zbývá do nukleární války? To bychom také rádi věděli, odpověděl Devi-N s mechanickou pravdomluvností a hned na to se zarazil. Myslel jsem si, že nukleární válka je nevyhnutelná, opáčil divoký. Posledně si říkal, že si tu už 10 let nad plán. Čekal si nukleární válku už před 10 lety, co? O této záležitosti nemohu mluvit, řekl Devi-N. Ne. Zaječel divoký. Tak co s tím chceš dělat? Jak dlouho budeš čekat? Proč to trochu nepopoženeš? Nemusíš jen čekat, supe. Začni sám. Devi-N vyskočil na nohy. Co to říkáš? Proč bys jinak čekal, ty špinavý vyrazil ze sebe naprosto nepochopitelné invektivum a pak bez nadechnutí pokračoval, co pak právě tohle supy nedělají, když nějaké ubohé nešťastné zvíře, nebo možná člověk, dlouho odmítá umřít. Nedokážou čekat. Snesou se dolů a vyklovou mu oči. Čekají, až bude bezmocný a pak ho jen trochu popostrčí ke konci. Devi-N ho rychle nechal odvést a sám odešel do své ložnice, kde mu bylo celé hodiny nevolno. Nedokázal usnout ani tehdy, ani tu noc. Slovo sup mu ječelo v uších a ta poslední představa mu tančila před očima. Devi-N řekl pevně, vaše výsosti, už s tím divokým nedokážu dál mluvit. Pokud potřebujete další údaje, já vám v tom pomoci nemohu. Archadministrátor vypadal přepadle. Já vím. Ta supí záležitost. Není lehké se s tím vypořádat. Ale všimněte si, že na něj ta myšlenka nepůsobí. Velcí primáti jsou proti takovým věcem imunní, otužilí, otrlí. Patří to k jejich způsobu myšlení. Strašné, nemohu vám další údaje opatřit. To je v pořádku. Chápu. Kromě toho, každý další údaj jen posiluje předběžnou odpověď na naši otázku, otázku, kterou jsem považoval jen za prozatímní, o níž jsem z hloubi duše doufal, že prozatímní je. Zabořil hlavu do svých šedivých rukou. Víme, jak začít nukleární válku za ně. Ano. Co je třeba udělat? Něco velice prostého, velice jednoduchého. Je to něco, na co jsem vůbec nepomyslel. Ani vy ne. Co je to, vaše výsosti? Zmocnila se ho smutná předtucha. To, co jim zatím zajišťuje mír, je skutečnost, že se žádná ze dvou prakticky stejně silných stran neodvažuje vzít na sebe zodpovědnost za rozpoutání války. Ovšem kdyby to jedna strana udělala, ta druhá, no, řekněme si to tak, jak to je, by odpověděla s veškerou svou silou. Devi-N přikývl. Archadministrátor pokračoval, pokud by na teritorium kterékoliv ze dvou stran dopadla jediná nukleární bomba, postižení by předpokládali, že ji svrhla druhá strana. Měli by pocit, že nemohou čekat na další útoky. V několika hodinách by došlo k odvetnému útoku a na ten by druhá strana odpověděla rovněž odvetným útokem. Během několika týdnů by bylo po všem. Ale jak docílíme toho, aby jedna strana svrhla první bombu? Nic takového nemusíme, kapitáne. V tom je ten vtip. První bombu svrhneme sami. Cože? Devi-N zavrávoral. Přesně tak. Tahle odpověď vyplynula z analýzy mysli velkého primáta. Ale jak bychom mohli? Vyrobíme bombu. To je docela snadné. Pošleme ji dolů lodí a necháme ji dopadnout na obydlenou lokalitu. Obydlenou. Archadministrátor se podíval stranou a řekl rozpačitě, jinak by se to minulo účinkem. Chápu, řekl Devi-N. Před očima mu vytanul obraz supů. Nedokázal tomu zabránit. Představil si je jako velké šupinaté ptáky, jako malé neškodné tvory žijící na Hurrii, ale mnohokrát zvětšené, s kožnatými křídly a dlouhými břitvovitými zobáky, jak krouží a vyklovávají oči umírajícímu tvorovi. Rychle si zakryl oči rukama. Kdo bude pilotovat loď? Zeptal se roztřeseně. Kdo svrhne bombu? Archadministrátorův hlas nebyl o nic jistější než jeho. Já nevím. Já ne, řekl Devi-N. Nemohu. Žádný Hurrian by to neudělal za žádnou cenu. Archadministrátor se nešťastně kolébal dopředu a dozadu. Možná bychom to mohli přikázat Mauvům. Kdo jim dá takový rozkaz? Archadministrátor si stěžka povzdechl. Zavolám radu. Mají všechny dostupné údaje. Možná nám něco navrhnou. A tak zhruba po 15 letech svého pobytu zrušili Hurriané svou základnu na odvrácené straně měsíce. K ničemu nedošlo. Velcí primáti na planetě nerozpoutali nukleární válku a možná ji ani nikdy nerozpoutají. A navzdory všem hrůzám, které mohly v budoucnu přijít, Devi-N se zalikal štěstím. Neměl důvod přemýšlet o budoucnosti. Teď opouštěl tuhle nejstrašnější, nejpříšernější z planet. Díval se, jak se měsíc vzdaluje a zmenšuje v pouhý světelný bod stejně jako planeta a samotné slunce soustavy, dokud se všechno nestratilo mezi souhvězdími. Teprve potom dokázal cítit něco jiného než úlevu. Teprve potom pocítil první záchvěv toho, co by se mohlo stát. Všechno mohlo být v pořádku, řekl archadministrátorovi, kdybychom byli opatrnější. Ještě mohli tu zatracenou nukleární válku rozpoutat. Osobně o tom pochybuji, odpověděl archadministrátor. Mentální analýza toho. Zarazil se a Devi-N pochopil. Divoký velký primát byl vrácen na planetu, aniž mu bylo nějak ublíženo. Události uplynulých týdnů mu byly z paměti vymazány. Byl vysazen poblíž malé neobydlené lokality, nedaleko od místa, odkud ho předtím unesli. Jeho druhové budou předpokládat, že se ztratil. Ztrátu jeho váhy, jeho modřiny a amnézii budou přisuzovat prožitým útrapám. Ale škody, které napáchal on, kéž by ho nikdy nepřivedli na měsíc. Nakonec by si určitě sami domysleli, jak nukleární válku rozpoutat. Nějak by už přišli na to, že je třeba svrhnout první bombu a vyrobili by nějaký nepřímý, dálkově ovládaný systém, který by to udělal za ně. Ale představa supů, kterou jim vnukl divoký velký primát, to docela znemožnila. Úplně zničila Devi-N i archadministrátora. Když byly všechny údaje odeslány na Hurrii, účinek, jaký měli na radu, byl pozoruhodný. Nařídila okamžitě zrušit základnu a vrátit se zpět. Devi-N řekl, už nikdy se nebudu podílet na žádné kolonizaci. Možná už nikdo z nás, odpověděl archadministrátor chmurně. Divoké už jejich planeta dlouho neudrží a s velkými primáty a jejich myšlením volně šířeným galaxií brzy nastane konec, konec. Devi-Nův nos se zachvěl. Konec všeho, všeho dobrého, co Hurriané udělali pro galaxii. Všeho dobrého, co pro ni mohli udělat v budoucnu. Měli jsme přece jen svrhnout, začal, ale nedokončil to. Jaký mělo význam to říkat? Nedokázali tu bombu svrhnout, ani když byla v sázce celá galaxie. Kdyby mohli, byli by svým způsobem myšlení sami velkými primáty a existují i horší věci, než jen konec všeho. Devi-N si vybavil obraz supů.